wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Komplet opon letnich Auston 205-55R16 za 700 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 829 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Jest niedziela, 19 maja, minęła 14. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed burzami, strażacy apelują o rozsądek. Demokratyczna piątka dla Europy, Lewica prezentuje wyborcze postulaty do Europarlamentu. Zostaw mnie w spokoju, przyrodnicy pokazują, kiedy pomagać małym zwierzętom, a kiedy tego nie robić. Strażacy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie spodziewanych w całym kraju nawałnic. Dziś obowiązują alerty burzowe niemal w całej Polsce. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że w trakcie burz powinniśmy znaleźć schronienie, a także zadbać o bezpieczeństwo bliskich. Przede wszystkim nie chowajmy się pod drzewami, jeżeli widzimy, że jest ciemna chmura, silny wiatr, deszcz, schowajmy się do budynku, to najbardziej bezpieczne miejsce, również można schować się do samochodu i też obserwujmy, czy nie zaparkowaliśmy pod drzewami, bo te drzewa powodują największe zagrożenie. Warto też zabezpieczyć wszystko na podwórzu, na balkonie, na tarasie, właśnie po to, żeby wiatr nie porywał przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla osób, które dziś przechodzą obok. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej, centralnej i częściowo wschodniej Polski. Burzom towarzyszyć będzie porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu, a nawet gradu. Demokratyczna piątka dla Europy. Nowa Lewica prezentuje swoje postulaty, z jakimi chce iść do Parlamentu Europejskiego. W Warszawie trwa konwencja programowa partii. O roli i planach tego ugrupowania mówiła posłanka Lewicy Joanna Schöring-Wielgus. Chcemy zabrać Was w podróż do przyszłości. Chcemy pokazać Wam swoją wizję Polski w Europie i swoją wizję Europy na następne lata. 20 lat temu to właśnie Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej i nadała nowy polityczny kierunek nie tylko Polsce, ale całej Europie. Lewica chce też, by wspólnota mogła działać sprawnie, podkreślał były premier Marek Belka. Nie chcemy Unii Europejskiej dwóch prędkości. Nie chcemy Unii Europejskiej, w którym za nic ma się praworządność i prawa człowieka. Chcemy być dumni z Unii Europejskiej, aby ona była w stanie decyzje podejmować sprawnie i w naszym interesie. Swoje konwencje organizują dziś także Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość, a wybory do Europarlamentu w niedzielę 9 czerwca. W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej powrót do podstawowych wartości demokratycznych jest bardzo ważny, a tym, czego boją się nasi wrogowie, jest nasza wewnętrzna jedność. Tak mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który wziął udział w rozmowie o książce 40 haseł o demokracji na targach książki i mediów Vivelo w Warszawie. Dodał, że wszyscy, i obywatele, i politycy, powinni wrócić do podstawowych wartości. Do pojęć takich jak flaga Rzeczpospolitej, demokracja, większość, społeczeństwo obywatelskie, szacunek do siebie nawzajem, hymn narodowy, wspólnota. To są te pojęcia, które zostały całkowicie wyprute, bo były używane tak, aż dotknęła je inflacja. A my teraz musimy im przywrócić wartość, bo niczego się tak nie boją nasi wrogowie zewnętrzni, jak naszej wewnętrznej jedności. Marszałek Sejmu mówił, że w obliczu obecnych wyzwań wynikających m.in. z wojny w Ukrainie, Polacy potrzebują nowej jakości w polityce, a wewnętrzne spory i podziały osłabiają Polskę. Zostaw mnie w spokoju, moja mama jest w pobliżu. To akcja informacyjna, którą prowadzą przyrodnicy z Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczą, kiedy powinniśmy pomagać małym zwierzętom, a kiedy tego nie robić. Jak mówi pracownik parku Krzysztof Bach, młode, chociaż często widzimy je same, są pod kontrolą swoich rodziców. Nasza pomoc jest potrzebna tylko, kiedy widać poważne zagrożenie, ale także wtedy, zanim cokolwiek zrobimy, warto najpierw poinformować odpowiednie służby. Jeżeli jest ranne, znaleźliśmy je w jakimś nietypowym miejscu, typu środek miasta albo gdzieś przy ruchliwej drodze, zaobserwujemy na przykład, że matka takiego zwierzęcia jest obok gdzieś martwa, to wtedy należy pomóc, ale trzeba też to zrobić umiejętnie. Najlepiej w takiej sytuacji powiadomić po prostu służby odpowiednie. Możemy też zadzwonić pod numer alarmowy 112. Meduzy to jedna z niewielu grup organizmów, które skorzystają na zmianach klimatu. Już teraz parzydełkowce rozprzestrzeniają się coraz dalej na północ, a do końca XXI wieku mogą zdominować wody Oceanu Arktycznego, wynika z najnowszych badań. Do sprawdzenia, jak będą zmieniały się ekosystemy morskie w przyszłości, badacze wykorzystali modelowanie komputerowe. Wprowadzili do symulacji 8 arktycznych gatunków meduz i sprawdzili, jak na ich występowanie działają rosnące temperatury, cofanie się lodu morskiego i zmiany innych warunków środowiskowych. W przyszłości galaretkowaty zooplankton może być jedną z niewielu grup organizmów, które skorzystają na globalnym ociepleniu. Liczne badania potwierdziły, że te zwierzęta rozwijają się dzięki rosnącym temperaturom wód, przełowieniu oraz nadmiarowi substancji odżywczych w morzach i oceanach. Te trzy czynniki mogą sprawić, że ekosystemy morskie zostaną zdominowane przez meduzy. Wielu badaczy już teraz ostrzega przed zbliżającym się galaretkowaceniem oceanów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie jest pochmurne, z opadami deszczu i burzami, lokalnie grad, tylko na wschodzie pogodnie i jeszcze bez opadów, jest od 17 do 25 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na London Grammar, Kind of Man. Oni są mili, uważaj, to pułapka. Matylda i Łukasiewicz, Trzymaj moją głowę nad wodą. Mdu Mokhtar, O France. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony. 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. Mediamarkt. Dobrze rozegrane okazje. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą zgagi. Piekielnie ostry, ło jak pali. Albo niepozorna babunia, jecynuś. Dlatego zamiast szukać sprawcy zgagi, znalazłem szybkie rozwiązanie. Famotydyna Ranigast. Rozwiązuje sprawę zgagi szybko i na długo. Aż do 12 godzin. HPL Famotydyna Ranigast oraz Lankry i współautorzy. Traps numer 4, rok 1989. Famotydyna Ranigast. Skład i postać. Każda tabletka powlekana zawiera 20 mg famotydyny. Substancja pomocnicza o znanym działaniu czerwień koszynilowa. Wskazania. Krótkotrwałe objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak niestrawność, zgaga, nadkwaśność. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne. Pharma S.A. HPL 2023-0818. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Źródła i awangardowe eksperymenty, pieśni pogranicza i melodie rodzinnych stron. Folk ma wiele twarzy. Zapraszamy na 25. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 16 do 19 maja w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Szczegóły na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerem Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę naszej audycji. Jest przepiękna niedziela w Warszawie. Witam wszystkich tych, którzy ewentualnie zasiedli dopiero do radia, czy może włączyli radio po prostu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wiem, że na pewno jedziecie samochodem z punktu A do punktu B. Wiem, że na pewno jecie niedzielny obiad. Być może wylegujecie się na słońcu lub w cieniu. Że po prostu ta niedziela idzie swoim własnym rytmem i bardzo się cieszę, że mogę gościć w Państwa domach, w Państwa głośnikach, radioodbiornikach. Dancing Salon Ulica, czy Salon Ulica Dancing. Dzisiaj, tak jak powiedziałem na samym początku, bardziej salon i trochę dancing za sprawą Wiery Gran. Pewnie Państwo zrozumiecie, dlaczego wybrałem dzisiaj Wierę Gran. To jest zawsze u mnie wszystko jakieś takie jednak symboliczne. Ale do rzeczy. Proszę Państwa, przy mikrofonie już wspaniały gość, czy gościni, jak kto woli, skrzypaczka, animatorka, i tutaj specjalnie używam tak, niezmordowana animatorka kultury, badaczka, pracująca z przeszłością, z pamięcią, skrzypaczka wybitna, doktor habilitowana, absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, Maria Sławek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znalazłaś czas. No z przyjemnością oczywiście go znalazłam. Na pewno nie starczy nam, to wiadomo, że nie starczy nam czasu, żeby wszystkie tematy ważkie, ważne i ciekawe poruszyć, ale spędźmy tę niespełna godzinę razem. Przyniosłaś trochę muzyki też ze sobą. Ja w drodze rewanżu też postaram się czymś odwdzięczyć. Marysiu, tak jak powiedziałem, oczywiście jesteś instrumentalistką, ale gdybyś była tylko instrumentalistką, ja też jestem instrumentalistą, ale to by było chyba za proste, chociaż jest to bardzo trudne. Nudno jakoś tak, tylko tam grać, ćwiczyć, koncerty, próby. No. Ale godzisz to jakoś. No godzę, ale ja to tak po prostu chyba muszę, nie wiem. Nawet jak próbuję, żeby tego było mniej, albo próbuję czegoś nie wymyślić, próbuję czegoś nie złożyć i na coś nie dostać pieniędzy, to jakoś, no nie udaje mi się to za bardzo. Tak, to jest ten imperatyw i to, co nas prowadzi do tego, żeby nie czekać na to, aż zadzwoni telefon, tylko organizować sobie samemu. To jest, myślę, to jest ten filar w ogóle. Tak, twojego działania, prawda? To jest oczywiście, wiesz, no, czasami to bym chciała, żeby ten telefon też zadzwonił i rzeczywiście on czasami dzwoni, ale robiąc to wszystko tak zupełnie od początku, tak naprawdę od pomysłu, który się rodzi w głowie po tą realizację, która to daje ogromną satysfakcję przecież, nie? Jak to się rzeczywiście wydarza. I jednak mam wtedy poczucie, że to wszystko jest na moich warunkach. To jest tak, jak ja sobie wymyśliłam. Ja nie muszę kompletnie, no, może to jest zbyt optymistyczne, bo wiadomo, że zawsze są jakieś kompromisy, one najczęściej dotyczą tych przyziemnych spraw, ale jednak meritum się liczy. To jest to, jak ja chciałabym, żeby wyglądało właśnie życie muzyczne. To jest to, co chciałabym robić, więc wolność. Jak byś chciała, żeby ono wyglądało i to meritum za sekundę, a teraz jeszcze oddajmy się rozkoszy. Naprawdę, proszę Państwa, no, z topu mojej prywatnej listy jeden z najpiękniejszych numerów, Gondolopłyń, stylizowany na taką pieśń neapolitańską. To też zawsze w muzyce rozrywkowej było modne, no może w dzisiejszych czasach troszkę mniej. W klasycznej też. Tak. No, pieśń neapolitańska, ta tradycja to jest w ogóle temat na osobnych 30 audycji co najmniej. Śpiewa Adam Aston, posłuchajmy. Thank you. samotny z dala od szumiących gwar miast. Gondoli płynie, nade mną milion gwiazd i wszystkie płoną i migocą, ślący mi swój czuły wzrok. Wokoła cisza, w tej ciszy wody plus i nagle dziwna pieśń wrywa mi się z ust. Pieśń, co się śpiewa tylko nocą, gdy świat otuli mrok. Gondola płynie, nieśmie z sobą poprzez fale, niechaj gwiazdom się pożale, że jestem sam. Gondola płynie, niechaj w czarną noc popłynie, tęskna pieśnią mej dziewczynie, dla której gram. Niech dźwięk gitary powie, jakbym dla niej pięknie grał. Gdybym ją w tej chwili tuż przy sobie miał, gondola płynie, nieś mnie z sobą poprzez fale, nieś mnie z sobą jak najdalej, gondola. Proszę Państwa, gondolo płyń, przyznacie, że to jest cudowna rzecz. I znowu ten duet, któremu można by poświęcić osobną audycję. Oni lubili razem pisać piosenki. Fred Scher i Jerzy Rybajery. Gondolo płyń, naprawdę jeden z moich ulubionych. Z nami dzisiaj Maria Sławek i jest o co pytać. Zagailiśmy troszeczkę we wstępie. Że meritum, że realizacja pomysłów, a cóż to za pomysły, że pomysłów nie brakuje i tak dalej. Proszę Państwa, Maria Sławek działa na tak wielu polach i tak się w tej Warszawie zadomowiła, a też o Warszawę też chcecie zapytać, poprosić. To z największą przyjemnością przecież. To. Natomiast na początek mam do Ciebie takie pytanie. Co to jest, albo co to znaczy TikTin? No tak, TikTin to jest nazwa bliska mojemu sercu, ale tak naprawdę to znaczy w języku jidysz tak. Tykocin. Tykocin, ale właśnie. Jest to też tytuł mojej ostatniej płyty. I oczywiście to nie jest przypadek, że płyta się nazywa TikTin, co oznacza tykocin. Jest to płyta, którą nagraliśmy podczas koncertu live w październiku zeszłego roku w Wielkiej Synagodze w Tykocinie właśnie. To jest jedna z największych synagog na terenie Polski. Zdaje się druga co do wielkości synagoga stojąca. I Tykocin jest bardzo urokliwym miejscem. Przez Tykocin trzeba przejechać jadąc na przykład na Podlasie tutaj z naszych stron. Bardzo Państwu polecam ten kierunek. Ty byłaś tam wczoraj. Tak, byłam tam wczoraj, byłam tam tydzień temu i będę tam jeszcze 2 czerwca. No tak, bo Tykocin teraz stał się takim miejscem, myślę sobie, czy przypadkiem nie pierwszym i jedynym jak na razie w Polsce, którym odbywa się festiwal muzyki żydowskiej i nie klezmerskiej, nie są to pieśni jidyszowe, jest to muzyka powiedzmy klasyczna, ale żydowska albo inspirowana kulturą czy religią żydowską, bo pisana przez żydowskich kompozytorów. Festiwal imienia Rywki Tiktiner to też dość ciekawe, bo to pierwsza bardzo ważna Tiktiner, kobieca pisarka. Tykociner. Tak, tak, tak. Chociaż to jej pochodzenie, mówimy o kobiecie, która się urodziła w około 1550 roku, więc powiedzmy, że niewiele mamy jej zdjęć. No. Właściwie mamy tylko zdjęcie jej grobu, który jest w Pradze na starym cmentarzu żydowskim. No i też niewiele o samej Rywce wiemy, poza tym, że jest autorką prawdopodobnie pierwszej książki w języku jidysz. poza tym, że była osobą uczoną, pisała książki dla kobiet, wyjaśniała tematykę religijną, znała bardzo dobrze Talmud i prawdopodobnie jest taka szansa, że urodziła się w Tykocinie, ale uznaliśmy, że jest to też okazja do tego, żeby w ogóle przypomnieć tę postać. Pięknie. Także mamy festiwal imienia Rywki Tiktiner w Tykocinie, który organizujemy jako Instytut Mieczysława Weinberga. Którego jesteś współtwórczynią i reprezentantką dumną. Tak, dokładnie. I w ramach Instytutu Mieczysława Weinberga i w ogóle postać Mieczysława Weinberga, widzicie państwo, otwieramy kolejne drzwiczki i zaraz się z tych drzwiczek po prostu powysypują rzeczy. Jak to wszystko zmieścić w jednej godzinie, po prostu się nie da, ale po kolei. Dobrze. Byłaś w Tykocinie wczoraj. Tak. Tiktin to Tykocin, ale Tiktin to również tytuł płyty, którą nagrałaś, tak jak powiedziałaś, fantastycznej płyty, nagranej z wybitnym kwartetem skrzypcowym, kwartetem Lutosławskiego. Tak. Pozdrawiamy serdecznie jego członków, oczywiście. No i oczywiście z Tomkiem Januchtą na kontrabasie, który tam nam wspomagał dodatkowo, tak? Tak. I zrobił fantastyczną robotę. No tak, i wczoraj w Tykocinie grałam koncert z innym składem, a nawet dokładnie tylko z jedną osobą, czyli z pianistą Łukaszem Chrzęszczykiem. Graliśmy program, który nazywałam Nigunim, czyli graliśmy wiele różnych nigunów, czyli wiele różnych melodii. Tak. Tydzień wcześniej był koncert wokalno-organowy nawet. Udało nam się sprowadzić organy. Były to utwory z Wielkiej Synagogi na Tłomackiem, czyli już tutaj zbliżamy się do Warszawy. Niektóre z nich wykonane pierwszy raz po 80 latach. Pierwszy raz wybrzmiały w Tykocinie tydzień temu. Wczoraj mieliśmy też taką właśnie promocję, powiedzmy, płyty nagranej przecież tam. I jeden z utworów, notabene utwór, który się chyba tutaj za moment pojawi. Też wczoraj graliśmy. No i również oczywiście zabrzmiał na tym koncercie w październiku. No i przed nami jeszcze jeden koncert 2 czerwca. To będzie nowy, młody, wspaniały kwartet, który się z kolei nazywa Poldowski Kwartet, a nazwa jest od nazwiska wzięta córki Henryka Wieniawskiego. Także takie różne ciekawostki się dzieją. Czyli festiwal jest wykombinowany w ten sposób, że nie odbywa się longiem przez 2 dni na przykład lub 3, tylko po prostu są to wydarzenia rozstrzelone. Rozstrzelone, tak. Tak. I bardzo państwu polecamy ten kierunek. Proszę odwiedzić Tiktin w takim razie. No tak, no ja też się w tym roku wybiorę jest niesamowita. To jest niesamowita. Z 1642 roku budynek, który dużo przeszedł. Perła architektury drewnianej, czy nie? Ona jest murowana. Ona jest murowana. A to mi się freski w środku. Czy, no, jest to naprawdę niezwykłe wnętrze. W ogóle ten ryneczek w Tykocinie też. W ogóle cały ten... tam się trochę czas zatrzymał, ale jak widać się nie zatrzymał, dlatego że na przykład wkracza tam Maria Sławek i robi zamieszanie. No, muszę powiedzieć, że mam wrażenie, że właśnie Muzeum Podlaskie w Tykocinie ma poczucie, że ja tam przyjechałam i zrobiłam zamieszanie. Ale o to chodzi. Proszę państwa, zatem z tej płyty pod tytułem Tiktin rozmawiamy o Tykocinie, o synagodze w Tykocinie. No to posłuchajmy, jak ta synagoga oddycha, jak brzmi. To będzie rapsodia na tematy mołdawskie Mieczysława Weinberga, wybitnego kompozytora, absolwenta konserwatorium warszawskiego, warszawiaka. No tak. Pogadamy o tym chwilę. Z Żelaznej 66. Z Żelaznej ulicy w Warszawie. Maria Sławek skrzypce, Lutosławski kwartet i Tomasz Januchta kontrabas. Rapsodia, Mieczysław Weinberg, no Mietek, jak sama o nim mówisz. Mietek, oczywiście. Oswajasz go trochę, ściągnęliście tego wybitnego dwudziestowiecznego kompozytora, troszeczkę zdjęliście z pomnika, jednocześnie stawiając mu zupełnie nowy pomnik. No bo tak to działa, po prostu przybliżacie tę postać, mówicie o nim Mietek, robicie domówkę u Weinberga, ta kamienica zrujnowana w połowie, co prawda, jakby no, pozbawiona tej całej tkanki, tej struktury, która była dookoła tej kamienicy, ale jednak stoi. Więc jest to fizyczny adres i są to te same cegły, więc po kolei. Marysiu, Instytut Weinberga, no brzmi bardzo poważnie. Cóż to jest za tworzywo i co się tam odbywa? No, brzmi poważnie i właściwie jest poważne, ale myślę, że bez zadęcia, bo jest to bardzo malutka organizacja pozarządowa, którą tworzymy z Anią Karpowicz. I wymyśliłyśmy sobie to po prostu chyba też dlatego, że spotkałyśmy się dzięki Weinbergowi. Obydwie się tą postacią i tą muzyką jakoś zainteresowałyśmy. Obie nas to zaintrygowało i się połączyłyśmy. Jeszcze z nami wówczas na początku był Alek Laskowski, który też z innego przyszedł jakby świata, ale też był zafascynowany Weinbergiem. Także już na początku nas ten Mietek jakoś tak do siebie zbliżył. Ja się, tak rzeczywiście mówię Mietek, bo jednak on jest mi bardzo bliski, zajmuję się nim od 2011 roku, więc już kawał czasu. Ale powiedz, czy przyciągnęła cię do Weinberga, do bliższej relacji z Weinbergiem jego muzyka, czy i potem dopiero jego życiorys, jego osadzenie w Warszawie i tak dalej, jego historia po prostu, ten kontekst, czy na przykład kontekst doprowadził cię do odkrywania jego muzyki? Nie, to jego muzyka była najpierw. Tak myślę właśnie, tak się domyślałem. To było tak i to jest też coś, co wydaje mi się, że większość ludzi, którzy usłyszą jakiś utwór Weinberga, to zostają tak trochę dotknięci tym, czy zarażeni, jak sobie czasami mówimy, chociaż teraz to może nie kojarzy się najlepiej, ale bardzo wielu ludzi, także tych, którzy nie są muzykami albo nie chodzą co tydzień do filharmonii, nie mają jakiegoś takiego bardzo dużego obycia, ta muzyka porusza jakąś taką strunę ważną. I to jest zdecydowanie coś, co powoduje też, że ja się tym cały czas zajmuję i cały czas chcę tę muzykę też grać, no ale kontekst warszawski, on się też nie pojawia trochę bez powodu, to znaczy Weinberg żył tylko 20 lat tutaj. On się urodził w 1919 roku właśnie w tejże kamienicy przy Żelaznej 66 i uciekał z Warszawy w nocy z 6 na 7 września 1939 roku. Ale ta Warszawa była z nim cały czas, pomimo że jego życie związało się w końcu ze Związkiem Radzieckim. Tak, no i powiedzmy, że jest to kompozytor, jeden z najwybitniejszych dwudziestowiecznych kompozytorów muzyki poważnej, który jednak jest, ta polska ręka wyciąga, chce go troszeczkę dla siebie, ale z drugiej strony jest to jednak Van Nałach, kompozytor odnotowany jako kompozytor rosyjski, prawda? Teraz już nie, teraz to już się zmieniło, bo też, no tak, on przez wiele lat funkcjonował, zresztą nie był w żadnym takim mainstreamie radzieckim, absolutnie nie, właściwie był grany, ale bez przesady, tak bym powiedziała. Wiele jego utworów, także tych najwybitniejszych, takich jak na przykład Opera Pasażerka, w ogóle nigdy on ich nie usłyszał na żywo. Nie miał za dużo szczęścia, może, chociaż z drugiej strony miał, bo przeżył jako jedyny z całej swojej rodziny. Ale po prostu on się tam też nigdzie nie pchał, nie był w żadnych związkach kompozytorskich. Ale miał 20 lat, jak wyjechał z Warszawy. Tak. I kontynuował studia podczas wojny. Na wschodzie, tak. Prawda? Tak, on tutaj w Konserwatorium Warszawskim studiował fortepian, nawet nie kompozycję, tylko fortepian. Był jednym z takich najwybitniejszych studentów. Grał też swój koncert dyplomowy w Filharmonii Warszawskiej, zresztą koncert Zbigniewa Turskiego. I on wtedy uciekał z plecaku, mając kilka fotografii rodzinnych i parę takich swoich pierwszych utworków, zresztą powiem uczciwie świetnych utworków, które napisał jako nastolatek. Miał też doświadczenie po prostu zarobkowe. On grał w Adrii, w Oazie, czasem na bar mitzwach, potem w Filharmonii, potem do Akademii i tak dalej. To jest to, proszę Państwa, Weinberg, wielki Weinberg, oczywiście był też, w cudzysłowie oczywiście, żeby nie było, klezmerem, w tym sensie, że po prostu znane mu było również rozrywkowe życie. No jak najbardziej. Jak najbardziej, no i większość tych, i to jest, i, znaczy po kolei, większość tych ludzi, o których ja w audycjach opowiadam, to właśnie przecież właśnie tak wyglądała ich droga, że wszyscy odbierali wykształcenie klasyczne, bo innego nie było. Byli bardzo dobrze wykształceni. I czy byli instrumentalistami, czy byli kompozytorami, czy byli jednym i drugim, mieli wykształcenie klasyczne. Potem zabierali się za różne rzeczy. Jeden zostawał w dużych, monumentalnych formach, na przykład pisali muzykę symfoniczną albo kameralistykę, byli po prostu w muzyce poważnej, a inni dawali się uwieść i zostawali na zawsze z muzyką rozrywkową, tak jak na przykład Henryk Wars, ale przecież też muzyki poważnej nie porzucił, bo w okresie amerykańskim napisał przepiękne, przepiękne utwory symfoniczne. Opowiadałem o tym nieraz. To jest inna historia. Ale do czego zmierzam? Chodzi po prostu o to, że to był taki mariaż. Dam taki przykład. Taki mariaż sztuki takiego sakrum i profanum, bym powiedział. No po prostu takiej sztuki lekkiej, sztuki wysokiej, sztuki niskiej. Jak zwał, tak zwał. I Michał Ferszko na przykład, jeden z trzech braci Ferszko, Stanisław Ferszko, jeden z bohaterów naszej dzisiejszej audycji, akompaniator Wiery Gran, miał dwóch braci, Henryka i Michała. I Michał Ferszko był wybitnym instrumentalistą, wirtuozem, pianistą. I szykował się do konkursu chopinowskiego, który się nie odbył, bo wybuchła wojna. Weinberg też się szykował. Właśnie. I na pewno 100% znali się, 100% z Weinbergiem znali się. Konserwatorium Warszawskie, środowisko pianistyczne, prawda? No, Konserwatorium Warszawskie, dodam, że po prostu jak teraz śledzę, kto jest, kto tam studiował, kto zakończył studia tam i w ogóle jaka tam plejada gwiazd się pojawiła, to jest, proszę Państwa, naprawdę wylęgarnia ogromnych talentów. Tak, tak, tak, tak. I tak właśnie to wyglądało, ale i ten Ferszko z jednej strony, jak zresztą jest to odnotowane przez różnych świadków tamtych dni, tamtych czasów, był po prostu wybitnym chopinistą, a z drugiej strony po prostu pisał świetne rozrywkowe utwory. I to po nim zostało, bo Michał Ferszko, Mojżesz Ferszko, zginął w getcie warszawskim. Zatem to jest wszystko bardzo ciekawe, bo to jest właśnie to, co tworzy tę naszą dzisiejszą perspektywę, Marysiu. Czyli to, że można patrzeć na tych ludzi, znaczy, że można hołubić pamięć o tych ludziach w bardzo różny sposób. No oczywiście, że tak. Powiem, że Weinberg, i mu się przydało to doświadczenie, które miał z Warszawy, bo jak na przykład wylądował w Mińsku, jako młody chłopak też musiał jakoś zarobić. W końcu został tam sam, w ogóle bez rodziny, bez nikogo. Miał koleżankę z konserwatorium, też warszawską Żydówkę, Etę Tyrmand. No i oni umieli improwizować. I przychodzili do radia tam, stawiali im przed fortepianem taki wielki zegar i powiedzieli, że teraz jakaś wiązanka jakichś tam przebojów. I oni po prostu mówili tylko sobie, od jakiej nuty zaczynają i jechali tam, dopóki ktoś nie przyszedł i powiedział, że już jest ta godzina. Barokowa umiejętność, tak. Co? Potem pisał dla cyrku, dla filmu, no tak, muzykę do kreskówki Winnie Pooh, czyli Kubuś Puchatek, tak, radziecki. Także no, te umiejętności, a dodam, że w tych jego utworach klasycznych też słychać tą taką nieprawdopodobną łatwość do melodii, do stworzenia pięknej, wpadającej w ucho też melodii. Ona się często wykrzywia, ona często jest, to co Państwo słyszeli, ta Rapsodia, to jest taki jeden z przykładów utworów pod nóżkę, ale na tej płycie jest też Concertino, które już jest zupełnie inne w charakterze. Proszę Państwa, Maria Sławek dzisiaj z nami. Zróbmy sobie przerwę, skorzystajmy z mojego zasobu. Drogi Panie Realizatorze, zróbmy taką roszadę. I mówiłem tutaj o braciach Ferszko, no to weźmy taki super hit, bo to się zwykle tak zaczyna. To możecie Państwo znać z wykonań powojennych, to na przykład Bogdan Łazuka, którego serdecznie pozdrawiam, oczywiście miał w swoim repertuarze. Posłuchajmy, to są właśnie bracia Ferszko. Thank you. się zwykle tak zaczyna. Sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po prostu wzięła cię dziewczyna, a potem jest już z tobą źle. W początku rzadko ją widujesz, a potem częściej chcesz z nią być. A w końcu trudno, ale czujesz, że bez niej już nie możesz żyć. Za jeden dzień z tą twoją ukochaną oddałbyś tysiąc lat. Za jedną noc zaś gdyby ci kazano, dałbyś chętnie cały świat. Bo to się zwykle tak zaczyna, sam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. Tak zaczyna, tam nawet nie wiesz jak i gdzie. Po całym świecie zapominasz i kochasz, bo tak serce chce. No, cudowne to było granie, śpiewał Wiliński. Jazzowe, dobre, swingowe granie. Dobre hotowanie, jak się mówiło w tamtych czasach. Dobre hotowanie, czyli dobre swingowanie. A tutaj z Marią Sławek ożywiona rozmowa na temat ulicy Żelaznej w Warszawie. Proszę Państwa, ulica Żelazna jest bardzo pięknie również opisana przez Izaaka Baszewisa Singera w jego autobiografii Miłość i Wygnanie. I bardzo Państwu polecam tę książkę Miłość i Wygnanie, jeżeli interesujecie się starą przedwojenną Warszawą, chcecie się o niej dowiedzieć naprawdę jak wyglądała od środka, no to właśnie to, Żelazna. Ale Żelazna to jest miejsce, gdzie stoi kamienica, w zasadzie takie no połowiczne, w połowicznym sensie ta kamienica, bo takie no może, ale też nie resztki, prawda? No bo jednak, nie, aż tak to nie. Aż tak to nie. I tam mieszkał, urodził się, mieszkał Mieczysław Weinberg i Instytut Weinberga, to już powiedzieliśmy. I teraz jest taka inicjatywa bardzo, bardzo piękna, miejska inicjatywa. I też miałem okazję brać w niej udział. No właśnie, chciałam nawet to powiedzieć, żebyś się nie domówka, krępował sam o tym mówić, ale już poszło. To było miłe bardzo. Znaczy, tak. Takie podwórkowe spotkanko. No ja wiedziałam, że ty z warszawskim kombo tanecznym oczywiście będziecie jak najbardziej pasować do no tego tak. podwórka. Domówka u Weinberga. Domówka u Mietka Weinberga, dokładnie tak. Wtedy właśnie była poświęcona też, czy jakby dedykowana w jakimś sensie pamięci ojca Mieczysława, który też był kompozytorem, ale właśnie można powiedzieć, że był bardziej rozrywkowym, bo też komponował muzykę dla teatrów żydowskich. Syn mu trochę pomagał, bo ojciec nie był formalnie wykształconym muzykiem, więc nie wszystko potrafił tam zrobić. Ale całkiem sporo w tych teatrach pracował i był dość znaną postacią w Warszawie. O co wam chodzi z tą domówką? O co nam chodzi? Pomysł trochę wyrastał, tutaj łączę się znowu jakby z Anią Karpowicz, która stworzyła razem z Markiem Brachą Festiwal Warsze Muzyk, czyli koncerty w podwórkach warszawskich ostańców w sierpniu. W tym roku będzie oczywiście kolejna edycja, więc już Państwa zapraszam, bo ten festiwal już ma swoją wierną publiczność, a jest zwykle to takie dość niesamowite doświadczenie, żeby właśnie wchodzić w te podwórka, które są często zamknięte, albo o których nie wiemy, i tam słuchać muzyki w takich też niedoskonałych warunkach akustycznych. No a Żelazna 66 to też była jedna z pierwszych jakby inicjatyw naszego instytutu, czyli to, żeby tam trochę postawić taką pieczęć, że w postaci tablicy, że tam mieszkał, tam się urodził Weinberg, więc proszę tego nie ruszać. Proszę z tą kamienicą nic nie robić złego, tylko po prostu czekać, aż my ją, coś fajnego się z tego wyłoni. No i robimy takie koncerty co roku. W tym roku też to będzie 8 września, bo zwykle celujemy, żeby to był ten moment, kiedy Weinberg uciekał z Warszawy, opuścił Warszawę, a my go z powrotem tutaj bierzemy. No tak. Zresztą to był jego dom, on tutaj był raz tylko w Warszawie po wojnie na warszawskiej jesieni. Zrobił sobie wtedy zdjęcie pod tym domem i podpisał z tyłu, że Żelazna 66, tu się urodziłem. I on tą Warszawę w ogóle wiele razy wspominał, mówił też doskonale po polsku. To nie jest jakaś taka ściema, tak? To nie jest coś z naszej strony takiego naciąganego, że to warszawiak i tak dalej. Nie, to właśnie było w nim bardzo, bardzo obecne. No i co roku przypominamy też naszym sąsiadom z Woli, ale też i innym ludziom o tym, że tutaj właśnie taki ktoś był. I co roku są ludzie, którzy przychodzą specjalnie, są tacy, których ja zapraszam, bo chodzę tam z zaproszeniami, a są tacy, którzy przechodzą sobie ulicą i się zastanawiają, a co to jest. No i przychodzą i to też jest świetne takie spotkanie, jak ktoś w ogóle nie wie jeszcze, z czym się mierzy. Także teraz to już będzie czwarta domówka. No i też będziemy podczas tej domówki mogli chyba już zaprezentować dokonania naszego takiego wirtualnego muzeum kamienicy. Właśnie, bo to jest bardzo interesujący temat w kontekście Warszawy jeszcze bardziej, no bo symboliczny na tak wielu poziomach. Mianowicie wirtualna rewitalizacja tej kamienicy. I na czym ona polega, to może za chwilę, ale przyniosłaś też płytę winylową. Bardzo, bardzo piękne wydanie. To są z polskich nagrań, prawda? Tak, polskie nagrania. Jest to płyta, którą pożyczył mi Przemek Psikuta po naszej ostatniej audycji w Radiowej Dwójce. Puszczaliśmy wtedy z tej płyty koncert Albana Berga, ale na drugiej stronie jest koncert Zbigniewa Turskiego, czyli znowu absolwenta konserwatorium, dobrego kolegi Mietka Weinberga. Mówiłam już, że on grał jego koncert fortepianowy w Filharmonii Warszawskiej, a tu koncert skrzypcowy, fragment z trzeciej części w wykonaniu jednego z naszych mistrzów polskich, czyli profesor Tadeusz Wroński z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. Thank you. Godzina nam się zrobiła naprawdę, to wszystko, ta audycja nam się zrobiła bardzo eklektyczna. Rozmawiamy o tej żelaznej, cały czas tutaj leci muzyka, a my sobie rozmawiamy, kiedy światełko gaśnie, cały czas o tym samym. Kamienica Weinberga, co byś chciała, czego byś chciała dla tego miejsca i dlaczego ono jest dla ciebie takie ważne? No oczywiście, że jest ważne dlatego, że ten mój miecio jednak się tam urodził, a to jest... Chyba już nie będzie to jakaś wielka przesada, jeśli powiem, że w tym momencie on na świecie jest też postrzegany jako jeden po prostu z największych kompozytorów polskich, urodzonych w Polsce, zresztą no, czy polsko-żydowskich, jak zwał, tak zwał, to jest właściwie nieważne. Po prostu wymieniany jednym tchem przy Szymanowskim chociażby. Kamienica stoi pusta. Kamienica stoi pusta, bo jest zagrożeniem budowlane, ale jednocześnie jest to obiekt w rejestrze zabytków. I mamy taką nadzieję, no, w tym, to co zapowiedziałam przed tym, jak wybrzmiał koncert Turskiego, to, że tworzymy właśnie ten rodzaj takiego repozytorium, inaczej możemy powiedzieć prostszymi słowami, że właśnie robimy sobie takie wirtualną konserwację, wirtualne archiwum. I robimy to dzięki temu, że dostaliśmy dotację jako instytut od Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków i możemy działać, że szykujemy, nie będę wszystkiego zdradzać, bo chcemy pokazać Państwu tę stronę i wszystko, wszystkie smaczki, które tam wypróbowaliśmy, ale potrzebujemy też oczywiście jak najwięcej wspomnień o domu. Więc jeżeli ktoś nas słucha, kto bywał na Żelaznej, albo babcia była na Żelaznej, albo chodziło się tam po szczotkę, bo był tam sklep ze szczotkami, albo do zegarmistrza, pana Grynkiewicza, no to bardzo proszę się do instytutu odzywać, bo chcemy też mieć takie właśnie muzeum ze wspomnieniami mieszkańców. A co ja bym chciała, żeby tam było? No to tak, no ja mam bardzo, bardzo piękne marzenia. Sobie wyobrażam, że część tego budynku powinna być oczywiście mieszkalna. Mogłoby to być miejsce właśnie takie, jak sobie marzymy, żeby były mieszkania na tańszy wynajem w centrum miasta, w pięknej kamienicy. A część chciałabym, żeby było takim domem pracy twórczej. Oczywiście imienia Weinberga, żeby to była siedziba instytutu z biblioteką, z fonoteką, z czytelnią, z fortepianem, koncerty, ćwiczenia, ale nie tylko muzyczne. Mogłyby być też rezydencje dla innych reprezentantów innych sztuk. Maria Sławek, niezmordowana działaczka, wybitna skrzypaczka. Dziękuję ci bardzo za wizytę. I na koniec, co usłyszymy na koniec? Tak, ja ci bardzo dziękuję. Z twojej listy. Z mojej poprzedniej płyty przyniosłam winyla Rejoice, Jan Sebastian Bach, inwencja dwugłosowa w wersji na skrzypce i wiolonczele. W twoim wykonaniu? Moje wykonanie i Marcin Zdunik wiolonczela. Proszę.